بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة رعد دیتا رعد وئی سورة رعد دا لفظ دی اللہ سم آیت کی رازی. دا سورة مکی دے وکا مدنی دے دے کہ دری قول دی. یو قول دا دا سورة مکی دے, دویم قول دا دا مدنی سورة دے, او دریم قول دا چې مدنی دے خو صرف یو درشم نمبر آیات دا مدنی ندے بلکہ مکی دے. نا دری قول دی, یو قول دا چې دا مکی سورة دے, دویم دا چې دا مدنی سورة دے, او دریم دا چې ټول سورة مدنی دے صرف یو درشم نمبر آیات دا مکی دے. غوره دا چې دا مکی سورة دے لکه مزامین او انداز د بیان د مکی سورتونو شانته دی. دا سورت ربطونه د مخکې سره سورت یوسف کې اثبات د توحید او په دلیل نقلی سره, نو دلته اثبات د توحید کوي په دلایل عقلی او سره, او مثالونه به هم ذکر کی. دویم را بد دا دی هلته دلیل نقلی و د پیغمبران نه, او دلته دلیل نقلی ذکر کوي د ملائکو نه. دریم را پتی دا دی هلته په اول او اخیر کې سر د قرآن بیان شو, نو دلته هم په اول او اخیر کې سر د قرآن بیانیږي. څلورم را پتی دا دی هلته اثبات د رسالتو په یو سل دویم کې, نو دلته دفع دغه شبهاتو کوي چې هغه واردیږي په رسالت باندې, دفع د شبهاتو ده. د دې سورت دعوه څه ده؟ نو زموږ بعضې شیوخ وایي چې په دې سورت کې دعوه نه پرې د شرک په دعا ده. څوارلسم آیات کې وایي لهو دعوت الحق, نو د سورت دعوه ده نه پرې د شرک په دعا. او د دې لپاره څلور قسمه دلایل عقلیه ذکر کوي. اول قسم دلایلو کې د الله د خالقیت بیان دی چې الله خالق د هر څه زیمه بره دي او که ښکته. دویم قسم دلایلو کې د الله د علم بیان دی چې الله وی عالم په هر څه زیمه, که هغه دننه دي او که بهر دي, که په رور دي او که په زوره دي. دویم قسم دلایلو کې د الله د علم بیان دی. دریم قسم دلایلو کې د حفاظت بیان دی چې الله د هر شي محافظ هم زیم, د هر شي حفاظت هم زه کومه. څلورم قسم دلایلو کې د الله د تصرف بیان دی چې هر شي کې متصرف الله وی زیمه, او فرشتې ما ته منقاد دي, ما ته محتاجه دي. او بیا دې دلایلو ثمره ذکر کوي لهو دعوت الحق. اولسم نمبر آیات کې مثال ذکر کی د فار د بیان د مسلې د توحید. نو بعض شیوخ داسې مقصد بیانوي چې سورت کې رد د شرک په دعا دی, او د دې لپاره څلور قسمه دلایل عقلیه بیانیږي. اول قسم دلایلو کې څه وایي چې الله خالق دار یو شی زیمه, که بره دي او که ښکته دي. دویم قسم دلایلو کې وایي عالم پار شی زیمه, که هغه دننه دي او که بهر دي, پرور دي او که په زوره دي. دریم قسم دلایلو کې وایي حفاظت کوونکی د هر شی زیمه. څلورم قسم دلایلو کې وایي هر شی کې متصرف کوونکی زیمه, او پرشتې زما منقاد دي, دا ټول مخلوق ما ته محتاج لري. او بیا دې دلایلو ثمره ذکر کوي لهو دعوت الحق په څوارلسم نمبر آیات کې. اولسم نمبر آیات کې مثال ذکر کوي د پاره د بیان د مسلې د توحید. یو طریقه دا ده. دویمه طریقه زموږ د شیوخو دا ده چې هغوی دې سورت کې دوه دعوې دي. اوله دعوه سره اثبات د توحید دی, اثبات د توحید, او اثبات د توحید کوي په څلورو طریقو باندې. او دویمه دعوه اثبات د رسالت دی, او اثبات د رسالت چې کوي نو په دې کې سره دفه د شپږو شبهاتو کوي, او بیا شهادت د الله د اهل کتاب ذکر کوي. نو دویمه طریقه د شیوخو دا ده چې سورت کې دوه دعوې دي. یو دعوه سره اثبات د توحید, او دا په څلورو طریقو کوي. دویمه دعوه سره اثبات د رسالت. اثبات د رسالت کې دوه طریقې دي. یو دا چې کوم شبهات پر رسالت واردېږي, شپږ شبهات دي, دغې جوابونه کوي. او بل شهادت د الله د اهلی کتابو با د دې لپاره ذکر کی دای حاصل شو. او بیا د دې صورت امتیازات سری د صورت خلاصه صورت کې شپږ بابونه دي. اول باب دوم آیات پورې دی. په دې کې درې خبرې بیانېږي، یو ترغیب الی القرآن، بیا درې دلایل عقلی او بیا درې زجرونه. ترغیب الی القرآن، درې دلایل عقلی او درې زجرونه دوم آیات پورې. امتیازات یې دا دي چې یو دې صورت کې زراعت ذکر راځي، دا نورو صورتونو کې نشته. بل دې صورت کې تنبیحات ډېر زیات دي، بل دې صورت کې زجرونه ډېر دي، بل دې صورت کې مثالونه ډېر دي، او بل دې صورت کې د مؤمنانو صفتونه ډېر دي، بل دې کې شبهات پر رسالت هغه ډېر ذکر کیږي او د هغې جوابونه دي. نو یو د راز ذکر دی کوي، او بل دا څو خبرې پکې ډېرې بیانېږي. یو کثرت د تنبیحاتو دی، تنبیحات پکې ډېر دي، زجرونه ډېر دي، مثالونه ډېر دي، صفات د مؤمنانو پکې ډېر بیانېږي، شبهات پر رسالت دا پکې ډېر بیانېږي. دا د صورت د امتیازاتو نه دي. اول آیات کې ترغیب ورکوي قرآن کریم ته. الف لام میم را، الله پوهیږي معنا دې وروبانې. تلک آیات الکتاب، دا آیاتونه د کتاب دی. والذی او هغه کتاب، انزل چې رالېږلی شوی تا له ستا درمنا، دا حق دی، الحق حق دی. ولكن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر د خلکو نه ایمان نه راوړي. سورة یوسف کې وویل وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. نو دلته مقام مضمون دی چې ولكن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر د خلکو نه ایمان نه راوړي. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. فدا آیت کې اوس اول دلیل عقلی ذکر کوي. دې دلیل کې د الله پنځه قدرتونه بیانېږي. یو مسله کې دا ده، دویم په آیات کې کل یجری لفظ راځي. د دې نه دا معلومیږي چې د نور حرکت دا ذاتي حرکت دی. اهل هیئت والا وایي چې هغوی د نور حرکت دا ذاتي نه دی، بلکه دا د اسمان د حرکت تابع دی. نو کلو یجری، الله د هر یو روان دی او چلیږي، نو نور هم چلیږي. نو د نور حرکت ذاتی حرکت دی. دریم یدبر الامر، دا لفظ راځي. په دې کې خو یو رد دی د صوفیاو. بعد متصوفه وایي، مخکې تیر شوي وو چې هغوی دا دنیا قطبان او غوشان چلی. نو یدبر الامر نه مدبر، د عالم صرف الله دی. بل دی کې د اهلي طبیعت والا رد دی. هغوی وایي چې دنیا کې څه کیږي، نو دا د طبیعتونو اثر دی. د الله د قدرت په دې کې څه دخل نشته. نه الله نه یدبر الامر، د دنیا کې څه موجودیږي، دا د الله د قدرت اثر دی. دا د طبیعت اثر نه دی، بلکې د الله د قدرت اثر دی. نو اهلي طبیعت والا باندې رد دی. څلورم ثم استوى على العرش راجي. نو دې کې د فرق زواله او د عقیدې رد دی چې هغه وایي الله د مخلوق نه جدا نه دی، او د الله وجود په عرش کې منی. دې ته وجودیه وایي، وجودیه ډله ده، یا د حلولیه او عقیده ده، یا بعضې معتزله هغه دې نه انکار کوي. نورې فرق زواله مخکې بار بار دا خبره تېره شوې ده، نو د هغې رد دی پی. او دیوانی بے خبا سره یو رساله دا غم خر رساله دا. شیخ عبدالجبار الغزنوی رحمه الله په نوم باندې عالم دی، دا یو کتاب دی، عقیده اهل سنه والجماعه فی مسله الاستواء والمباینه په نوم باندې. هغوی زموږ بعضې معاصرو رسالې لیکلي، په هغه کې وایي چې الله د مخلوق نه جدا نه دی، او بل هو بذاتی فی کل مکان، الله په اعتبار د ذات سره په هر ځای کې دی. نو بیا د هغې تفصیلي رد دی کړی دی، ښایسته کتاب یې لیکلی دی چې الله تعالی په اعتبار د ذات د عرش د پاسه د علم او قدرت هر ځای کې دی. نو الله الذي الله هغه ذات دی چې پورته کړي دي اسمانونه بغیر عملین، بغیر د سنت رونه، تاسو وینئ دې لره. ثم استوى على العرش، بیا الله اوچت شو د پاسه د عرش نه. استوا، موږ ویلي د سلفو نه څو معناګانې نقل دي، سلور مانا گنیا دیتا سعیدا علا ارتفعا او استقرا دا مانا گان ابن قیم سے پا قصید نویہ کی راجع بکری سم استوا بی اللہ اوچا شلپا دارشنا و سخر شمسا تابی کردے انور والقمر سومی کلنو یجری دا طول روان دی لی اجری مسمن آغا نیٹی دفا دا نیٹی مقرری دا وقت معلوم مقرر بوری چاگا دنیا پانا دا دا نظام با دا کم وقت پوری چلی گی لی اجری مسمن دا نیٹی مقرری پوری چلی قیامت راز دا چکل آورش پیلی والی کی گی او دا شد دنیا ورانی کی یدبر الامر اللہ تدبیر کری کارنو فصل آتی تفصیل سر بیان ایتونا لعلکم در پارتا سی ملاقات در افسر زبان یقینو کئی وهو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انہارا دا دویم دلیل اقلی دے او دیکھم در اللہ دا قدرت پینزن منی ذکر کئی بل قرطبی آیات کے رد پا خال کو چاہو از مکر کرے شکل لے اللہ سو امد الارض اللہ از مکر غڑا ولی نو چی غڑے دلی دا نو کرر ندا بعضی ہوئی دا کرے شکل لے اگر چی تفسیر قاسمی روح البیان والا اگر چی دا کرے و دا غڑے دو میں اس کی منافع نشتا لکر دا زمکی دا جسم دیر غاٹ دے او کلا چی کرروی شکلی او اگر دیر غاٹی نو دا اگی عرق تعبی دا سخکای دا کچی دا غڑی دلی اگی دا توجیہ کردی و قرطبی ہوئی دے کہ رد پا غشان چی اگر زمک اصلی دا کرے شکل لے فبے روح البیان و قاسمی و بعد نور و پسیرین لکو دا کرری شکل شی دا غڑی دو سے بیم منافان نشتوالی لکا دا زمکی دا جسم دیر غاڑ دے او دا کرری شکل چی دیر غاڑ شی نا دا غی آر ایسا دا سکھائی لکا جدا غڑی دلی نو خاص اللہ و ازاد دے چی غڑا والی زمکا گا دا ولی دے کی غرن وانحارا نوالی و من کل ثمرات او دا آر قسما میوونا جعلنا اللہ گر زولی پیاب دے کے زو جن اسلانی جوڑے دو قسم جوڑی آواز شیری لکا مسان خوگی و تروی دارنگی طور سفینی غٹی وڑی یخی و گرمی نامیوی اللہ پیدا کری دی مویو کلا مختلف صفاتم اللہ پیدا کری زن میوی غٹی زن وڑی زن خوگی زن تروی زن طور زن سفینی زن مزاج کے حرارتی گرموارے او دا زن مزاج کے سی برودتی یخوارے یوش اللیل النہارا پٹی شپا پا پشوی بانی اوران لرا یا یوش اللیل ابن دی شپا النہارا اورجتا لغمانم سیدہ ان فی ذالک قیم دے کے لآیات ان خام خادر دلیل نید قوم دا پارا چیغا فکر کئی وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان فدايات كي درهم دليل عقلي ذكر كي او ديكم دالله دا قدرت پنزن مولي ذكر كي او ديات كي امرد دي پو طبيعت والا وبالي اهل الطبائي اهل طبيعت وطوائي چه داغي دا عقيدة لا چه دزما كسه پیدا كي يوم دار طبيعت اثر دي پا دے کہ دا اللہ دا قدرت اثر نشتا دا غیرت تی معلومی گی دا غیرت تی سنگ معلومی گی اللہ یسقا بمائن واحد و با یو قسم دی او نفاز زلو بعضها علا بعض ان کل طبیعت اثر وے نو پا کار دارا چی زمک یولا و با یو دی ہوا پی یو شانی چلی گی نور پی یو شانتی لگی او میو کی دیر پر دی خوندون کی رنگون کی مزاجون کی نو کدا خالص تی طبیعت اثر وے نو پکار دا وا چھ بنا میوی ٹول یو شانتی وے دا مختلف قسمن دا میوو نوے لکا طبیعت یو دے نو اثریم یو پکارو کما دمی گی دا چھ دا بدلن سوک را ولی اللہ را ولی یو پٹے دے او دی یو پٹی تا یوی ولی نو برازی حالان کی پسون اب کی مختلف کی رنگون کی خوندون کی دیکھ لیر پرخی شکلون کی پرخی اللہ یا فی اللہ دے فرمائے قطاع ان ٹکڑی دے متجاورات جوخت دے و برسرا و جنات باغون دے من عناب دا انگورنا ٹکڑی دے متجاورات جوخ دی سم ٹکڑی دی لکه باری خزم کئی باری خورنا کئی خزم کئی خ پیداوار کئی او زنی سی خورنا کی خ پیداوار نہ کئی یا دارنگی رنگونه کی پرقی زنی خاور سرائی زنی سپینائی زنی تورائی زنی نرمائی زنی سختائی نو دا متجاورات دا معنی دا و جناتون باغونی من آلاوین انگورنا و زرنا پسل لیوان خیرون سنوانون و نخیرون او کجوری سنوانون جوڑی و غیر سنوان او چنی جوڑی سنوان او غیر سنوان چاہتا وی سنوان اغای چی ست ایوائی او کجوری او ست ایوائی او غیر سنوان اغای چی ست ایوائی نی بلکه بیرا بیدی سنوانون غیر سنوان جوڑی او غیر جوڑی یا دانگی زنی مانا کئی سنوانون دیوی ستی والا ستی ایوائی تنی ایوائی و غیر سنوان چی ستو تنی ایوانی نمانام کئی نور تعبیراتم کئی دیجے کی یوز قا خلو بولی شی بمائن واحدین پوبو یو بانی و بب یو قسم استعمالی گی و نفاق غیلو اللہ امون غرکو بازی دینا بازی نور بانی پیلو کلی پخورا کی اللہ دی خوندون کے سرے پرک بالکل پخوندون کے ان فی ذالک غنم دے کے لآیات خام خاڑ لنخری لقوم یاقلون بار بار تنبیہات راجی آیات پاخر کی سوئی ان فی ذالک لآیات دا تنبیہ چھ دے کے دیر دا جنن پار دا قوم چیغا عقل لری و ان تعجب عجب قولهم پدے کے زجر و تخویب دے پہ انکار دے قیامت او دے تے اشارہ کی چھر قیامت نے انکار کول دا کفر دے نو ان تعجب کتا تعجب کے پہ انکار دا دے دے توحید نا نو پا عجب ناشنا دا قولم یو بلا خبر دے دے او دا رہا چھر قیامت نے انکار کی اللہ وی توحید نے دے منکر دی او تر دے نے تعجب کے یو بلا خبر ہم دے تعجب دا غدا چھر قیامت نم انکار کئی قیامت ہم نمیری او دا والی دیکھے تعجب سرے تعجب خبر دا دا اللہ قدرت دا دے انکار کئی اللہ قدرت نمیری حالانکہ دے قیامت پر آتو بانی خو دیر دلیون نری نوائن تعجب کتا تعجب کے دا سنا دا انکار دا دین دا تعجب کئی دے توحید نمیری نو فعجب و عجیبا دا و ناشنا دا قولم دا وینا دا دیو چای دا کننا ترابا ایا کلا شمنگ خاوری اینا یمنگ برا پی خلق جدید خاما پیدا اشنوی کیو اولائی کاللذین دا کسان دی کپرو چکو پر اکلا پخبر ربانی دا ایدو کپر خبر دا چکی امن نمیدی و اولائی کالاغلال او دا کسان توقون با فی اغناقیم دا دیو پا سرطنو کی اولائک او دا کسان اصحاب النار خاوندان دوری ہون دیو پیاب دیور کے خالدون ہمیشہ بئی ویستاجیونک بسیتی قبل الحسنتی وقت خلد من قبلهم المسولات پا دیکھ زرن اور کئی پا زر اختلو دا عذاب بانی چلوی دا جاہلان دا اللہ عذاب زر غالی او بل دی آیات کے دیر غٹ امیدم دے دکا دل تسوی دی آیات کے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ اللہ خاون دا بخن دے سر دا ظلم دا خلقنا دے خلقنا گناہون نکی گی او بے متعلمات پی کہ اللہ تا بخن کئی نو عبداللہ نے عباس ہو چی دا دیر دو امید والا آیات دے دکا دا اللہ وزی بخن کوم سر دا گناہونو او دا ظلمون دا چانا دا خلقنا او بے روز سوی اللہ عذاب بانم دے خدا اغا چاہ دا پار اللہ عذاب بالا لے شکلا پری گناہ ہم اشوارے کئی ویسا جنکا دا ازر غوالستانا بس سیت عذاب قبل الحسنتی مخی دا نکینا یا مخی دا توبینا وقال خالت تاقیز ترشویلی من قبلهم المثولاتو مخی دا دین عذابونا مثولات مانا کہ العقوبات عذابونا یا المثولات اشرمون کی عذابونا مسولات دا مسلطون جمع اب عذاب شرمول کئی وَإِنَّ رَبَّكَ يَقِينًا سَارَم لَذُو مَغْفِرَةٍ خَمَخَاوَن دَبَخَنِ دِ لِخَالِقُ دَپَارَ سَرَد ظُلُم دَيُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ يَقِينًا سَارَ خَمَخَا دَسَقَ عَذَاب وَلَدِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ پدے کی زور نور کئی پا فرمائشی معجزو اختلو بانی یہ تا فرمائشی معجزی وئی سمانا اگا معجزی چا دیل خواہش سا برابری اگا دی غواری او دا دی جواب کئی چا معجزات پا اختیار دا پیغمبر کی ندی اگا دا پیغمبر کار او صرف انذار دا ایرول لی معجزات دا اللہ پا اختیار کری وَيَقُولُ الَّذِينَ وَيَاكَ سَانْجُكُ فَرِيكَ لَوْ لَا أُنزِلَ وَلِنْرَا لِيكَ لَيْشِ دِي بَنِ آيَةٌ مُوِزَ دَرَبْنَا خُكَمَ مُوِزَ اَغَا چِ دَي غَوَارِ دَي خواهِشَ بَرَابَرَي اِنَّمَا أَنْتَ مُنزِرٌ يَقِنًا تَيْرَوُنْ كَسْتَا كَارْ صِرْفِ انزار دَي مُوِزَات راولن سا پی خیر کی نری وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاد بازی وی دعوه دو جمع دو پار دو مخ کسا تعلق لری جا عبارت دسرے چھے انما انت منذر و هاد لکل قوم عبارت دسرے تیر ان کے او ہدایت کے ان کے در قوم دو پارا نواو دو جمع دو پارا دے مانا سنگ جوڑے گی انما انت منذر و هاد لکل تیر ان کے ہدایت کے ان کے در قوم دو پارا پدی پوش شوئی کا نا او بازی وی دا واو دا جدا کلام دے سمانا ولكل قوم ان ارقام دپاره هادي نه هدايت كون کوي لکه ته چې خپل قوم دپاره هادي نو د شي ارقام ته الله خپل هادي او خپل پیغمبر را لګره لري واخ لکه چې ختم دي نه بس ته بابوک الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين یا اللہ ستار از استاد داد مند ټول نصیب ک اللہ ستار از استاد داد مند ټول نصیب ک اللہ جنت الفردوس کې نصیب وک اللہ د جهنم نم وساته یا اللہ د جهنم د عذابونو نم وساته یا اللہ د جنکدان او د قبر د عذابونو نم وساته اللہ د میدان حشر د عذابونو نم وساته اللہ موږ په قران باندې پویہ ک یا اللہ موږ په قران پویہ ک اللہ کمی غلطیاں لرنه پښوی غلطه معاف ک اللہ د قران حق نه دی ادا کړی دا راته معاف ک اللہ دا قرآن حقم ندی ادا کرے دارا تمواب اللہ قرآن دا عمل کرو توفیق راکا یا اللہ تعالی دروجی حقم ندی ادا کرے دامرا تمواب کا اللہ دا روجہ تراوی منجونہ ختمونہ دا طول امت نقبول کا اللہ دا رسونہ دا طول نقبول کا اللہ زمو سمرہ وریدون کی چیدی یا اللہ دا غی طول مشکلات ختم کا روحانی جسمانی مرضون ختم کا اللہ در طول امت پہ حال رحمک اللہ در طول مجاہدین پہ حال رحمک اللہ در طول مہاجر و انسوار پہ حال بانی رحمک اللہ در مہاجرین مشکلات ختم کا اللہ طول مجاہدین طول امت منظم کا اللہ طول امت متفق کا اللہ طول امت پہ صحیح قیادت بانی راجمک اللہ دی امت پہ صحیح قیادت نور کا اللہ کم اسلامی حکومتون بانی چکم ظالمان تواغیت مسلط دی اللہ دی پہ زیر پہ نیکان خلق مسلط کا اللہ دی ملکون واقع اختیار نیکان خلق تور کا یا اللہ زمان اصلاح کا اللہ دا نیک مالو صحیح توبی توفیق منطول و تراکا یا اللہ تعالی دا پلسطین دا مسلمانان افحال والی رحم وکا یا اللہ دا ظالمان دا پنجون ازاد کا یا اللہ اسرائیل زیل کا اللہ رسول شرمین دے کا اللہ دا کفار طول منصوبی ناکام کا اللہ دا کفار طول منصوبی ناکام کا اللہ زمان روحانی جسمانی مرضون طول ختم کا اللہ شریح حاجتون پورا کا یا اللہ شریح حاجتنا پورا کی آمین و صلی اللہ علیہ وسلم